byłem wciąż rozmarzony. Nosiłem wtedy szerokie spodnie, nie piłem, a jeśli to mało, żyłem i żyć mi się chciało, byłem zwykłym przechodniem. Mało wiedziałem o świecie i sobie, nie miałem jeszcze nikogo na stałe. Tyle przez ten czas stało się, chciałem cały dzień pełną parą biec do niej. Miałem wiarę niezachwianą, lęk pojawił się kilka lat później. Nic nie zostało z niej, stało się, mówią trudno, ja myślę, że chyba jest trudniej. Ciało niejedno poznałem po kilku latach, gdy trochę już grałem. Wydawca postawił płyty na półce, ja nie byłem dojrzały, a już znałem konsumpcję. Pierwszy hajs wydawałem na wódkę, a imprezy trwały do rana. I chyba dostałem to, co zawsze chciałem mieć, chwilę przed tym, nim to przeszło w destrukcję. Pokrótce, kim byłem, co miałem, myślę o tym całe dnie, całe moje życie teraz mam przed oczami. I chociaż rzuciłem, teraz chyba zapalę. Małym chłopcem naiwnym, serce i ciało poznały blizny. Byłem skurwielem, stałem się zimny, permanentnie zdradzałem dziewczyny. Czyjeś emocje, uczucia deptałem, robiłem sobie z nich spiny. Wpadłem w złe towarzystwo, ochlałem i ćpałem. Byłem pewien siebie jak nigdy, stałem przed tłumem, oni krzyczeli moje imię. Myślałem, że to nigdy nie minie. Upadłem i wstałem nieraz, oglądam siebie teraz, jakbym grał w jakimś filmie. Byłem czarną owcą w rodzinie, chwilę dobrym synem, człowiekiem. Byłem w Stanach i w Londynie, na dużych salach grałem. Też rap jak Eminem spała, gdy wracałem nad ranem. Gdy spadałem, też była przy mnie. Grałem wtedy koncerty gdzieś w kinie dla osób dosłownie trzech. Dużo piłem i uprawiałem spacer po linie jak Johnny Cash. I myślałem, to minie, bo poznałem kobietę, która jest lekiem. Chyba zapalę, choć rzuciłem to przecież. Samochody, mnóstwo pięknych kobiet i span, marmurowe podłogi i bar. Miały drogie ciuchy, długie nogi i urodę rodem z teledysków Dody. Szybko schodziły na drugi plan, gdy kończyła się noc i pryskał czar. Byłem tam, żyłem ponad stan, a tym laską daleko było do dam. Byłem też spłukany i głodny, i choć nie wie nikt o tym, tak jak o łzach, które czasem same napływały do oczu, to kilka razy wychodziłem na dach. Nie wiem po co, może po to by skoczyć, ale jestem tu przez odwagę lub strach. Bywałem zerem i globtroterem i menelem z pustym portfelem, dobrym kochankiem, kiepskim partnerem i na odwrót, gdy nie piłem zbyt wiele. Nie wiem czego mi brak, wiem niewiele. Czasem żyłem jak w snach, jak Van Halen. Byłem wolny jak ptak i skończony nieraz, lecz nigdy słabym raperem.